باغ جنت میں باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے کیا مدینے پہ فدا کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں اور جس کے گاتوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جمال جس کے گاتوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جمال جس کے گاتوں کے بنائے ہوئے گئے حسن و جمال اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے اے ہنسی تیری ادا اے ہنسی تیری ادا اس کو پسند آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے کیا مدینے پہ فدا اور جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن جان دینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن رائی ہے کیا مدینے پہ فدا سر بالی انہیں رحمت کی گھٹا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی گھٹا لائی ہے سر بالی انہیں رحمت کی گھٹا لائی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فدا حسن اس نے جہاں تاب کے صدقے جاؤ اے حسن اس نے جہاں تاب کے صدقے جاؤ اے حسن اس نے جہاں تاب کے صدقے جاؤ اے حسن اس نے جہاں کے صدقے جاؤ اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤ زر زر سے آیا زر زر سے آیا جلوائے زیبائی گئے زر زر سے آیا زر زر سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں نرالی چمنا رائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے باغ